تو عزیزم دلمی هم خوم دونم خود آی دوسم دوسم یاد تو قلبم منه هم حامی که کود کود هی عزیزم خوشگنی هیچی گله هم نازم بهاری آی هم ای خدام هرچین دیم هم تو کوی داری عری با پایت آی شبکی هنم هموانی پشنید عریبام دلم کت کت بوی هم وای یال که هستند آی ترک دوب سیوامش بکن هم هر کم نحاسمت عری با امانه سنوم خوبی هم کبوام کپری داشت آی هم آسموم سامی کردم ای دوسته هم که پروانه میاشت هی عزیزه دوسم مواتنم ای دوسم هم چوام منیسی آی هم مسی چوب سوختم دل هم چو دمس بگیسی هی thank you. arrivem hem. Hem maçanom teşnem tüne. Hem nam temşneye om oy. Hey aziz teşneyim naşkan. Hem sad jum barfum aribom oem oem oem. Sem chib em vadal beiri oy em aşıkım. Çaşot bime hem disem repiri he Hem jonam azizam.